999. Teraz za 3499 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ekstradycja bądź deportacja. Trwa ustalanie sposobu, w jakim Paweł Szopa zostanie przekazany z Dominikany do Polski. Gdańscy policjanci szukają mężczyzny, który uciekł drogówce podczas akcji Trzeźwy Poranek. Tłumy turystów na beskidzkich szlakach, pogoda piękna, ale są też ostrzeżenia GoPro-wców. Trwa ustalanie trybu, w jakim Paweł Szopa zostanie przekazany do Polski. Biznesmen, twórca marki Ready's Bet, został zatrzymany w Dominikanie. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Damiak poinformowała, że przekazanie Szopy do Polski jest możliwe w procedurze ekstradycyjnej albo deportacyjnej. Oczekujemy oczywiście na stanowisko strony dominikańskiej, bo to właśnie od władz tego państwa będzie zależało, w jakiej formie współpraca w zakresie przekazania się odbędzie. Trwają rozmowy w celu ustalenia, natomiast w którym kierunku, do jakiej procedury skłania się strona dominikańska, ja tej wiedzy nie posiadam. Szopa jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Anna Damiak dodała, że możliwe są dwa warianty. Procedura ekstradycyjna oparta na zasadzie wzajemności i procedura deportacyjna. Ta druga jest znacznie sprawniejsza, bo mogłaby doprowadzić do tego, że Paweł Szopa trafi do Polski w ciągu kilku dni. Rosyjski konsulat w Poznaniu jest zamknięty, a jego personel uznano za osoby niepożądane w Polsce. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski poinformował we wtorek, że za ostatnimi próbami dywersji w naszym kraju, a także krajach sojuszniczych, stoi Rosja. I o tym właśnie rozmawiali goście Śniadania w Trójce. Takie sytuacje mają miejsce nie tylko w Polsce, podkreślił eurodeputowany Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. W krajach bałtyckich, w Finlandii, jeżeli zostały stwierdzone i potwierdzone przez służby, które działają apolitycznie i reagują na czas, nie tak jak w przypadku ostatnich 8 lat, to pan minister Sikorski wyciąga konsekwencje. Konsekwencje są konkretne. Konsulat Federacji Rosyjskiej w Poznaniu zostanie zlikwidowany. Działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa kraju mają nasze poparcie, zapewnił doradca prezydenta Błażej Poborze. Te działania, które podjął minister Sikorski jako reakcja w tym, znajdują aprobatę, bo tym się różni środowisko pana prezydenta, tym się różni środowisko Prawa i Sprawiedliwości, że my do spraw bezpieczeństwa zawsze podchodzimy równą miarą i pryncypialnie. Jeszcze we wtorek rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa zapowiedziała, że Rosja odpowie Polsce bolesnymi retorsjami, a decyzję Warszawy odbiera jako kolejny wrogi krok. Trwa pościg za mężczyzną, który nad ranem uciekł policjantom z Gdańska. Stało się to podczas akcji Trzeźwy Poranek. Policjanci kontrolowali wszystkich kierowców w Oliwie, mówi Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej w Gdańsku. Przed godziną 7 podczas kontroli trzeźwości na ulicy Spacerowej policjanci ruchu drogowego skontrolowali kierującego Audi. Po tym jak urządzenie wykazało obecność alkoholu w organizmie, mężczyzna odjechał. Następnie na ulicy Spacerowej kierowca porzucił pojazd i uciekł w kierunku lasu. W związku z tym zdarzeniem policjanci prowadzą czynności zmierzające do zatrzymania tego mężczyzny. Policjanci przetrzesują lasy w okolicy ulicy Spacerowej i obwodnicy w Gdańsku Osowej. Dwie osoby zginęły w pożarze pustostanu na krakowskim Podgórzu. Ogień pojawił się wczoraj po 21:00, informuje Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Podczas działań gaśniczych strażaków znaleziono zwłoki dwóch osób. W działaniach brało udział 7 pojazdów Straży Pożarnej, ponad 20 strażaków. Na miejscu dochodzenie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Duży ruch na beskidzkich szlakach. Turyści postanowili wykorzystać jeden z ostatnich weekendów z piękną pogodą i wyruszyć na piesze wędrówki. Jak mówi Szymon Wawrzuta, ratownik dyżurny beskidzkiego GoPro, po południu aura się nieco pogorszy. Na ten moment w Beskidach panują bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej. Warunki na szlakach są bardzo dobre, widoczność również, temperatura w granicach 10 stopni. Natomiast w godzinach popołudniowych przewidywany jest wzrost zachmurzenia. No i pojawi się dosyć silny wiatr, tak więc bardzo prosimy o odpowiednie przygotowanie się do pieszych wycieczek górskich. Pamiętajmy też również o tym, że dzień jest coraz krótszy, dlatego dobrze planujmy wyprawy. Koniecznie trzeba zabrać także ze sobą naładowany telefon komórkowy. Przyda się także powerbank. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Anna Regulska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Rozpoczynamy drugą godzinę audycji, w której będziemy rozmawiać o literaturze azjatyckiej. W Ubud na wyspie Bali trwa największy festiwal literacki w Azji. Jest tam Tomek Sajewicz, który przygotował dla Państwa kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji. A ja wczoraj, kiedy wybrałam się do sklepu pewnej popularnej sieci oferującej między innymi książki i płyty, obawiałam się, że nie wejdę do środka, ponieważ na zewnątrz ciągnęła się kolejka złożona z kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset osób. Jak się okazało, przyszły one na spotkanie z japońskim pisarzem Toshikazu Kawaguchim. Jest więc o czym mówić, o wydawaniu literatury azjatyckiej w Polsce już za chwilę w rozmowie z Karoliną Bednarz. Wiosną, zimą, życiem, mrozem, moich echem, zimnym wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście myją tramwaje po północy, błądzą rozkładem nocnych tras, piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzę, czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzą moich echem, zimna wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyrzekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimną, życie. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc brań po tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze, z tym jednak losu zawsze ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem. Z nami dziś osoba, która na literaturze azjatyckiej zna się jak mało kto, Karolina Bednarz, japonistka, założycielka i szefowa wydawnictwa Tajfuny, jednego z nielicznych wydawnictw, które w Polsce zajmują się wydawaniem literatury z Azji Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od tematu, który toczy się od ponad dwóch tygodni, o którym też trochę już opowiadałaś również na antenach Polskiego Radia. 10 października dowiedzieliśmy się, że Nagroda Nobla w dziedzinie literatury trafia do południowo-koreańskiej pisarki Han Gang. Czy myślisz, a może już możesz to zaobserwować, że ta wiadomość o tej nagrodzie zwiększyła w Polsce zainteresowanie literaturą azjatycką w ogóle? Na razie nie widzę tego aż tak. My jako Tajwuny wydałyśmy kilka koreańskich książek i jako, że nie wydawałyśmy Hangang, to faktycznie było tak, bo chyba warto dodać, że poza tym, że jesteśmy wydawnictwem, jesteśmy też księgarnią. Więc dosłownie 5 minut po tym, jak ogłoszono Nagrodę Nobla, u nas na stronie księgarni po prostu był taki ruch, że strona nam padła całkowicie i każdy chciał kupować książki Hangang. One we wszystkich hurtowniach, księgarniach skończyły się dosłownie w kwadrans, ale nie przełożyło się to na sprzedaż innych koreańskich. Nie jest tak, że ludzie stwierdzili, o nie ma Hangang, to wezmę coś innego, nie wiem, nie czytałam nic z Korei, to jest dobra okazja. Ja bardziej liczę na to, że jeśli książki się spodobają czytelnikom, jeśli już, nie wiem, je kupią, dostaną, przeczytają, to może wtedy będą faktycznie szukać większej liczby książek, autorów, autorek i się zastanawiać, o ciekawe, czy poza Hangang ktoś tam jeszcze w tej Korei ciekawie pisze, ale na ten moment teraz to jest bardziej taka reakcja na gorąco. Każdy chce mieć tą konkretną książkę tej konkretnej autorki, więc no niestety na ten moment myślę, że to jest jeszcze za szybko, żeby zobaczyć, czy faktycznie to będzie miało efekt taki szerszy. Wspomniałaś o waszej księgarni, a za kilka dni warszawskie Tajfuny będą świętowały 6. urodziny. W waszej ofercie naliczyłam ponad 30 tytułów wydanych waszym nakładem. Zastanawiam się, czy powiedziałabyś po tych 6 latach, że wydawanie literatury azjatyckiej w Polsce jest trudne. Tu dodajmy, że tej literatury, która nie jest masowa, popularna, nie tylko tych najbardziej znanych tytułów Murakamiego. Nie wiem, czy samo sprzedawanie azjatyckiej literatury jest trudne. Wydaje mi się, że po prostu branża książki jest trudna. Ale kiedy porównuję swoje doświadczenia, nasze doświadczenia, bo już nas jest 7 osób w zespole na ten moment, do innych wydawnictw, to wydaje mi się, że i tak mamy farta. Mamy farta, bo zajmujemy się bardzo specyficznym tematem, wokół którego wbrew pozorom skupia się dosyć duża liczba osób. Często są to osoby, które interesują się, nie wiem, tylko mangą albo tylko, nie wiem, japońskim filmem. Ale już to jest jakiś punkt zaczepienia. Nawet jeśli nie jest to stricte literatura, to już o wiele łatwiej jest taką osobę przekonać. To byli nasi pierwsi czytelnicy, czytelniczki. Zaczynałyśmy głównie też od japońskiej literatury, przez to, że ja jestem japonistką i Ania Wołcysz, z którą założyłyśmy razem Tajfuny, też jest japonistką. Czytamy po japońsku, bywamy tam, studiowałyśmy tam, więc to po prostu było najbardziej logiczne. Ale jednak jest spora różnica w promowaniu, sprzedawaniu literatury niejapońskiej. Czyli już koreańska literatura sprzedaje się odrobinę gorzej. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że japońscy pisarze i literatura to nie jest coś nowego na polskiej scenie literackiej. Było Haruki Murakami 15 lat temu i ta taka fala popularności, ale w latach 70-tych, 80-tych Państwowy Instytut Wydawniczy w czarnej serii kultowej wydawał, nie wiem, Tanizakiego, Kawabatę, więc to nie jest coś, czego w ogóle nigdy nie było. Natomiast literatury koreańskiej tak naprawdę nie tłumaczono, nie wydawano prawie w ogóle. Jeśli już, to były to albo jakieś akademickie bardziej książki, małe nakłady, dosyć niszowe rzeczy, które szybko znikały w ogóle z rynku. Wydaje mi się, że jeśli myślimy o Korei, to bardziej o koreańskich serialach, muzyce. Jeszcze Korea znana jest z literatury, to nie jest jeszcze jakaś taka idea, która okrzepła. I tutaj bardzo próbujemy też w Tajfunach to zmienić. Ale wydajemy też i próbujemy coraz bardziej pokazywać, że Azja to nie tylko Japonia czy Korea. W przyszłym roku planujemy wydać książkę z Bangladeszu, z Indii. Mamy też Singapur na koncie, więc jakby bardzo zależy mi na tym, żeby pokazać, że Azja jest różnorodna, że to nie jest tylko Japonia, a nawet, że wewnątrz Japonii to nie są tylko te takie oklepane dosyć symbole typu, że samuraje, gejsze, wiśnie, tylko że Japonia też jest ze względu na historię swoją na przykład dość różnorodna. Wydałyśmy już na ten moment 2 książki z Indonezji. Nasz najnowszy tytuł to właśnie indonezyjski zbiór opowiadań Normana Eriksona Pasaribu, queerowej osoby autorskiej z Indonezji i bardzo, bardzo liczę na to, że znajdzie ta książka swoich fanów i fanki, ale zdaję sobie sprawę, że Indonezja może jest krajem, o którym myślimy na przykład w kontekście turystyki, ale niekoniecznie jest to na ten moment jeszcze kraj, o którym myślimy w kontekście kultury wysokiej i literatury. Więc tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia. Przy tej okazji też chciałam cię zapytać, jak wygląda kwestia tłumaczeń z języków tych mniej popularnych niż chiński, japoński czy koreański, bo tłumaczycie z oryginałów. Są niestety takie kraje i takie książki, które bardzo bym chciała wydać, ale na ten moment nie znalazłam po prostu osób tłumaczących. Na przykład z Tajlandii. Czytałam parę książek po angielsku, zakochałam się w nich, ale po prostu nie ma nikogo, kto tłumaczy z tajskiego. Nie wydaje się tajskiej literatury, więc nie ma tłumaczy, więc nie wydaje się. To jest takie bardzo błędne koło. Z Indonezją wyszło trochę, miałyśmy szczęście, poznałyśmy Mariannę Lis, która zajmuje się zawodowo teatrem, a zwłaszcza indonezyjskim teatrem cieni wayangiem. I ona przyszła do nas z propozycją, że chciałaby coś spróbować przetłumaczyć. Zrobiła próbkę, było super, więc tym samym zdecydowałyśmy się, dobra, spróbujmy. I 2 lata tak naprawdę zajęła praca, tłumaczenie Marianny i potem jakby redakcja. Powstała wędrówka Intan Paramadity. Pierwsza książka, która w ogóle w Polsce została przetłumaczona z indonezyjskiego, bo wcześniej wydawano na przykład Eke Kurniawana, bardzo głośnego, znanego indonezyjskiego pisarza, ale tłumaczono z angielskiego, czyli przekład pośredni. Jest to coś, czego nie chcemy robić, mimo że często ludzie nam mówią i zadają podchwytliwe pytania, że no dobrze, ale jeśli nigdy nie będzie tłumacza z danego języka, to co, nigdy nie wydacie tej książki? No może nie wydamy. Jest tyle super książek do wydania, że trudno. Nie wydam książki z Malajalam, czy języka Kannada, czy masy innych azjatyckich języków, na przykład właśnie indyjskich. Ale chciałybyśmy pokazać, że warto próbować nowych języków, warto współpracować z nowymi tłumaczami i że jest to faktycznie coś, co wymaga większej pracy też ze strony redakcji. No bo to są często osoby, które, nie wiem, znają język, ale no nie mają doświadczenia nawet w tłumaczeniu literackim. Ale jest to dla mnie ogromne źródło satysfakcji, że na przykład dostałam niedawno manuskrypt książki tłumaczonej z języka bengalskiego, powieść pisarki z Bangladeszu. Wiem, że nigdy nic w Polsce nie było wydawanego z Bangladeszu i tłumaczonego z bengalskiego i zrobię wszystko, żeby ta książka była, no nie wiem, jak najbardziej doszlifowana redakcyjnie. Może nie jest to finansowo... W sensie na krótką metę może większy sens miałoby po prostu robienie szybciej i więcej i z angielskiego, ale staram się myśleć długofalowo. Ja bym chciała, żeby jednak tej literatury różnej z różnych państw wychodziło coraz więcej. Zatem jeśli słuchają nas tłumacze języka tajskiego, proszę się zgłosić do Karoliny Bednarz, a my do naszej rozmowy wracamy już za chwilę. The call I need in a storm. Karolina Bednarz dziś z nami w Trójce. W audycji swoją drogą zaglądamy do różnych miejsc poprzez rozmowy i dźwiękowe opowieści. I tak pomyślałam, że może spróbowałybyśmy teraz włączyć jako tego pośrednika podróży właśnie literaturę. Jest taka książka azjatyckiego pisarza, pisarki, którą mogłabyś potraktować właśnie jako taki substytut azjatyckiej podróży, taki tekst, który no niemalże pozwala poczuć zapachy, dzięki któremu bez trudu wyobrażamy sobie jakąś przestrzeń, otoczenie. Przychodzi ci coś takiego do głowy? Dla mnie taką powieścią totalną, jeśli chodzi o Japonię, jest prawdziwa powieść, to jest tytuł, Minae Mizumury. Powieść bardzo długa, to jest 700-800 stron, które wydałyśmy w Tajfunach pod koniec zeszłego roku. Jedna z moich najukochańszych książek w ogóle. I to jest opowieść trochę zainspirowana wichrowymi wzgórzami, o nieszczęśliwej miłości, ale przede wszystkim o zmieniającej się Japonii. Japonii, której losy śledzimy przez kilkadziesiąt lat. Nie będę tutaj zdradzać jakby co się dzieje w książce, ale właśnie duża część akcji dzieje się w takim kurorcie w górach, w Karuizawie, gdzie czuć, że ta Japonia bogata zaczyna coraz bardziej przemijać i ta Japonia tej hossy ekonomicznej, kiedy w latach 70., 80. ludzie mogli się nacieszyć właśnie tym, że mieli letnią rezydencję sobie gdzieś tam, no to już nie jest Japonia ta dzisiejsza. Więc dla mnie to jest na pewno tego typu książka, książka, przy której zawsze płaczę pod koniec, a rzadko mi się to zdarza. Druga powieść, która mi przychodzi do głowy, też jeśli chodzi o Japonię, to jest Kameliowy sklep papierniczy. Książka, której akcja dzieje się w Kamakurze, takim nadmorskim miasteczku, w którym przetrwało dosyć dużo tradycyjnej architektury i bardzo dużo pojawia się w tej książce rzeczy związanych z papierem, ale mowa tutaj o kaligrafii, o tradycyjnym japońskim papierze, więc pojawia się i dużo takich przedmiotów, rzeczy i takich elementów kultury z tym związanych. Jest takie powolne życie. Nie jest to naiwna książka, to nie jest magiczny sklepik, który nam powie jak żyć, bo takich trochę książek też gdzieś tam z Azji się wydaje, tylko to jest taka dla mnie spokojna powieść, w której czuję, że jestem w tej Kamakurze, w której miałam okazję parę razy być, ale stricte turystycznie i aż chciałoby się w takim domu gdzieś tam spędzić więcej czasu. Sklep papierniczy też otwiera nam naturalnie kolejny temat. Jak wydaje się dzisiaj książki w Azji i też czy azjatyckie księgarnie znacząco różnią się od tych europejskich? Trochę to zależy od danego kraju. Ja najwięcej wiem o Japonii i o Korei, bo tam bywam najczęściej. W Japonii to jest ciekawy taki system, że najpierw wydaje się trochę tak jak na wzór, nie wiem, Wielkiej Brytanii, tak zwany hardback, czyli tą taką książkę w twardej oprawie, która po japońsku nazywa się tankobon i one zawsze są w takim samym jakby ustalonym rozmiarze. I po jakimś czasie, roku, półtora, wydawana jest ta miękka oprawa. Ale ta miękka oprawa jest też taka miniaturowa i to też jest ustandaryzowany rozmiar. I to jest o tyle dla mnie ciekawy system, że ta książka w twardej oprawie jest niewiele droższa od tego, ile kosztuje książka w Polsce. No nie wiem, będzie kosztować 50-60 zł, ale w porównaniu do tego, ile się zarabia w Japonii, to jest cena taka jak najbardziej okej. Ale te książki, już te bunkobony, te małe, które wychodzą jakiś czas później, one są naprawdę tanie. To jest 20 zł powiedzmy. Rozmiar kieszonkowy mieści się po prostu wszędzie, jest ustandaryzowany we wszystkich polskich wydawnictwach, więc można sobie bardzo łatwo to gdzieś tam przechowywać. I te pierwsze wydania faktycznie są często piękne, dopieszczone po prostu, jeśli chodzi o grafiki, tłoczenia itp. Te, które wychodzą później, są zdecydowanie bardziej budżetowe. Dla mnie ta estetyczna strona książek też jest ważna i wydaje mi się, że polscy czytelnicy też zwracają na to uwagę. Z drugiej strony nie każdy sobie może pozwolić na takie książki. Bo książki są coraz droższe, zwłaszcza kiedy porównamy do polskich zarobków i tego, ile się zarabia na przykład, nie wiem, minimalna stawka godzinowa w Polsce. Książki są drogie, a z drugiej strony są, patrząc jako wydawczyni, widzę, że te książki powinny kosztować więcej, jeśli ja chcę płacić coraz więcej tłumaczom, redaktorkom i tak dalej. Tu mamy dużo jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o rynek książki, który jest nieuregulowany i z tego wiele problemów gdzieś tam wynika. No ale to, że w Japonii można kupić książkę tanio, którą można wziąć po prostu dosłownie do kieszeni, dla mnie to jest naprawdę fantastyczny system i księgarni w Japonii jest bardzo dużo. Antykwariatów, małych kameralnych księgarenek, często bardzo zaangażowanych politycznie, aktywistycznie, otwarcie mówiących, że są feministyczną księgarnią. To jest też ciekawe w kontekście tego, że w Polsce faktycznie otwiera się trochę fantastycznych, małych czy kameralnych księgarni, ale też bardzo dużo się ich zamyka. A książki w Korei i na przykład na Tajwanie, gdzie miałam okazję być pierwszy raz w tym roku, totalnie fantastyczne, designersko, papier, ilustracje, w ogóle zdobienia, wszystkie jakieś folie hologramowe, inne po prostu rzeczy, których u nas bardzo mało nadal jest gdzieś tam na książkach, bo to są rzeczy drogie. Wystarczy wejść do pierwszej, lepszej koreańskiej księgarni, wszystko się błyszczy, tłoczone jest i po prostu jest to produkt też jako sam przedmiot i jako rzecz po prostu piękny. Zdradzisz, nad jakim tytułami teraz pracujecie? Zacznę może od książki non-fiction, bo nad nią spędziłam ostatnie pół roku, bo bardzo, bardzo gdzieś tam jest to dla mnie ważny tytuł. Jest to książka o islamofobii, Słuchajmy Manzur Khan, która mam nadzieję jeszcze ukaże się w tym roku i mam nadzieję, że to będzie taki tytuł, który naprawdę zmusi nas wszystkich do myślenia i wywoła może jakąś rozmowę na ten temat, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na polskiej granicy z Białorusią. A z literatury pięknej mamy w planach Bangladesz, mamy też w planach Indie, sporo Korei, bo tutaj zaczęłyśmy od Hangang, więc też tak do tego wrócę trochę, że w przyszłym roku gościem honorowym warszawskich targów książki będzie Korea. Więc my tutaj jeszcze ze swojej strony nie mamy nic potwierdzonego, ale wiem, że ambasada Korei bardzo próbuje ściągnąć jak najwięcej autorów i autorek, więc szykuje nam się w maju takie małe koreańsko-literackie święto, więc my też próbujemy tutaj pod tym kątem coś fajnego zdziałać. Dla mnie ogromną radością jest oczywiście ten moment, kiedy książka przychodzi z drukarni i ja ją widzę, że faktycznie powstała, ale kocham też ten moment, kiedy ogłaszamy jakąś książkę i widzę te pierwsze reakcje naszych czytelników, czytelniczek, więc co najmniej jeszcze te 30 gdzieś tam w kolejce takich momentów mam nadzieję, że będzie. Trzymam zatem kciuki i wiem też, że twoja fascynacja Japonią, również decyzja o podjęciu studiów na japonistyce, to wszystko zaczęło się od literatury, od pewnej książki. Także myślę, że warto wypatrywać, bo może dla kogoś z Państwa to książka właśnie okaże się początkiem jakiejś nowej pasji, nowej fascynacji. A już za chwilę dzięki Tomkowi Sajewiczowi przeniesiemy się do Ubud na wyspie Bali, gdzie trwa festiwal literacki. Jego motto to w tym roku Speak the truth, practice kindness. Mów prawdę, ćwicz praktykuj życzliwość i poznawaj literaturę azjatycką. Chciałoby się dodać na zakończenie naszej rozmowy z Karoliną Bednarz, która była dziś moją i Państwa gościnią. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Nobody. I do what I want, I do what I like, I know what it is, I know fear. Nobody, nobody. Point and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey! Family no go so far, oh, in my lifetime. They be fine doing proper, no lie lie. Give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor. Riff raff, kiddy gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie. Bougie, Achille, oh I fancy. When I see a type, point and kill,

Rajska wyspa Bali, będąca spełnieniem marzeń podróżników z całego świata, raz do roku, pod koniec października, zamienia się w literackie centrum Azji, goszcząc Festiwal Czytelników i Autorów w Ubud. Tomek Sajewicz tym razem zabiera nas w literacką podróż na Bali, wyspę znajdującą się na pierwszej linii frontu turystycznej globalizacji, która stara się zachować swoją tożsamość. Tomek w Azji. Bali. Rajska wyspa od dekad fascynująca kulturą, przyciągająca aurą tajemniczości i magii, dla wielu spełnienie podróżniczych marzeń. Od ponad dwóch dekad, pod koniec października, to także kierunek podróży czytelników i autorów z całego świata. Festiwal Czytelników i Autorów w Ubud, bo taką nazwę nosi trwające 4 dni najważniejsze święto literatury w Azji Południowo-Wschodniej, ma już 21 lat. Australijka, choć dziś już można powiedzieć o niej, że to jeden z filarów ochrony tożsamości Bali w XXI wieku, Jeanette Deneuve, zainicjowała festiwal ponad 2 dekady temu, kiedy po tragicznych zamachach terrorystycznych żadna magia tego miejsca i urok plaż nie był w stanie przyciągnąć turystów. Na początku niewiele osób nas wspierało. Musiałam pochylić głowę i pracować dalej, a przecież festiwal przyciągał takich turystów, jakich tej wyspie najbardziej trzeba. Wrażliwych na kulturę, chcących dowiedzieć się więcej o Indonezji. Tegoroczna 21. edycja to ponad 200 pisarzy, działaczy społecznych, dziennikarzy i artystów z całego świata i wywodzące się z lokalnej kultury motto, które... jak mało kiedy wcześniej, z każdym dniem zyskuje na aktualności. Mów prawdę, praktykuj życzliwość. Uważam, że teraz coraz trudniej jest odnaleźć prawdę. Obecna na festiwalu laureatka Pokojowego Nobla dziennikarka Maria Reza powiedziała, że prawda przestała nas otaczać, a myślę, że bardziej niż kiedykolwiek. Ze względu na tak szybko zmieniający się świat potrzebujemy jej, a nie fake newsów. Not fake news. Tegoroczny literacki Nobel dla Han Kang, która otrzymała tę nagrodę jako pierwsza pisarka pochodząca z Azji, do festiwalowych rozmów dorzucił jeszcze jeden temat. Co wiemy o współczesnej literaturze azjatyckiej? Ile nazwisk zdoła przebić się do światowego krwiobiegu literatury? Kto wie, jakie trudności trzeba pokonać, żeby, będąc autorem, książkę wydać, a czytelnikiem kupić ją? Tę drogę przeszła jedna z najpoczytniejszych pisarek w Indonezji, Dee Lestari, która teraz odpowiada za festiwalowy program wspierania wschodzących gwiazd indonezyjskiej literatury. Program wsparcia wschodzących twórców adresowany jest do utalentowanych pisarzy, dotąd niezauważonych w Indonezji. Wyobraź sobie zatem sytuację w skali globalnej. Myślę, że indonezyjskich pisarzy, których nazwisko przebiło się do światowego obiegu, można policzyć na palcach jednej ręki, a mamy tu setki pisarzy i pokaźne grono młodych twórców. Czy geografia może mieć wpływ na rynek wydawniczy? Jak najbardziej. W Indonezji wyzwaniem rynku księgarskiego jest geografia. Ceny książek znacznie różnią się między Jawą a na przykład Papułą ze względu na koszty transportu. Książka w niektórych częściach Indonezji staje się towarem luksusowym. Cena stale rośnie, bo trzeba pamiętać, że Indonezja musi importować papier do produkcji książek. Książka w Indonezji to pokaźny wydatek. Klasa średnia może sobie pozwolić na 2, może 3 książki w miesiącu i mówimy tu o aktywnych czytelnikach, ale już na terenach wiejskich, na odległych wyspach, jedna książka na pół roku to i tak dużo. Festiwal w Ubud przyciąga tak szeroki wachlarz twórców, że w kuluarach wybrzmiewa też język polski. Ja też nie spodziewałam się, że jakiś polski pan interesuje mną. Dziękuję bardzo. Tym razem jednak w niezwykle nieoczywistym wydaniu, bo jednym z gości festiwalu jest znana również w Polsce i mówiąca po polsku południowo-koreańska pisarka Bora Chung. Z tego powodu istnieją takie festiwale. Są czytelnicy na świecie i czytają wszystko i chcą się spotkać i z innymi czytelnikami, i z autorami i autorkami, dlatego są festiwale. I czasami Polak rozmawia z Koreanką po polsku. Festiwal zmienił oblicze Bali, ale teraz jednym z tematów paneli są także sposoby ratowania wyspy przed utonięciem. w morzu śmieci, braku szacunku przypadkowych turystów do lokalnej kultury i oparach spalin, kilometrowych czasem korków. Swój udział może mieć w tym i Julia Roberts, odtwórczyni roli pisarki poszukującej siebie w podróży na Bali w filmie Eat, Pray, Love, Jeanette Deneuve. Eat, Pray, Love culture was, it was women. Kultura Eat, Pray, Love to były niewinne 30-40-letnie kobiety. To nie było złe. Wszystkie jeździły po mieście rowerami i w najlepszym razie mieszkały tuż za miastem, pośrodku pola ryżowego. They were all kind of living a little bit out of town, ideally in the rice fields. Spotykała mnie podczas moich zajęć z gotowania potraw kuchni balijskiej. Pamiętam jedną, która, przysięgam, myślała, że jest Julia Roberts. Bo na Bali tak łatwo jak spokój, można odnaleźć też szaleństwo. It is a magnet for crazy people. Nie wiem, czy Bali wciąż jest takim miejscem przyciągającym szaleńców, ale wcześniej było sporo takich przypadków. Ludzi przechadzających się nago, na przykład, ewidentnie mających jakieś zaburzenia. Bali ma w sobie jakąś kosmiczną energię, która kompletnie potrafi też wywrócić życie ludzi znajdujących się już na krawędzi. Wielu ludzi po przyjeździe wpada w taki zachwyt nad wyspą, że przestają brać swoje leki. Magia festiwalu w Ubud przyciąga jednak dziesiątki osób, takich jak Australijka Kerry Henderson, która przyleciała na Bali, aby pomagać jako wolontariuszka. I'll tell you the truth, Thomas. Powiem ci prawdę, Tomasz. Nie było mnie stać na zapłacenie $500 australijskich za 4 dni udziału w festiwalu, ale dzięki wolontariatowi mogę wejść na każdy panel, jednocześnie mam też wakacje. Studiowałam literaturoznawstwo. Zawsze chcę poznawać kraje poprzez pryzmat ich literatury, kultury. Nie być turystką zaliczającą podróże do kolejnych państw. Na zasadzie wpadł, wypadł. Magia Bali polega też na tym, że wystarczy niespełna 1000 metrów, żeby od setek pisarzy i czytelników z całego świata przenieść się w bardziej namacalny świat, błota między palcami stóp i rąk, na środek ryżowych pól, które niczym w Eat, Pray, Love otaczają mój tymczasowy dom. Rano i popołudniem. W czasie, kiedy nie ma największego słońca, codziennie obserwuję panią Murray i pana Gadding, nasiewających wrzątki, wymierzone tak dokładnie jak dzieło superkomputera, ryż. Murray i Gadding są po 70. Śmieją się, kiedy pytam, czy w ich wieku nie lepiej odpocząć, a ryż kupić w sklepie. Ale co mielibyśmy robić? Pytaniem na pytanie odpowiada Gadding. Nie uprawiamy ryżu, aby zarabiać pieniądze, tylko dla zajęcia. To pole należy do naszej rodziny od pokoleń. Pytam Gaddinga, jaki jest sekret takiej energii, jaką on ma w jego wieku. Zawsze trzeba mieć zajęcie. Nie wolno siedzieć z założonymi rękoma, odpowiada. W epoce turystycznej kolonizacji Bali znalazło się na pierwszej linii frontu. Czy Murray i Gadding to ostatnie pokolenie nasiewające ryż na tarasowych polach nie na potrzeby selfie użytkowników Instagrama? Materiałowi Tomka Sajewicza z Bali towarzyszyła tradycyjna balijska muzyka wykonywana na instrumencie o nazwie gamelan. Kolejny odcinek cyklu Tomek w Azji już za tydzień w audycji Swoją Drogą. Spoglądam na zegar, niecałe 9 minut. Pozostało do godziny 13. Powoli dobiega więc końca radiowa podróż w tej audycji. Już za chwilę serwis Trójki, a później Wszystko Wszędzie. Teraz wprost z otwartego właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie jest Katarzyna Borowiecka. Będzie też trochę tematów azjatyckich, bo zaprosimy na festiwal filmowy Pięć Smaków. Życzymy Państwu dobrej soboty. Anna Regulska, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. We'll be right back.